zana Induma mbu naina mbuga vimbingi zana Wai umbona ukazenga nyiko ni molunje Wai umbona ukazenga nyiko ni molunje Kanako na umakundu kuika unatoloka Kanako na umakundu kuika unatoloka Nota nyamoya vukuza wandu ikuthune tango Juma kizomba na umalu kila ngwa tengita Juma kizomba na umalu kila ngwa tengita Kathethia sosona na wevinda yunjae kwa kwa Kathethia sosona na wevinda yunjae kwa kwa Na mina mwaito mamete tenema so ilone Na mina mwaito mamete tenema so ilone Tadina mamu maima njie kivaluane Nangona nithinga kethio maua kwa kivandi Nangona nithinga kethio maua kwa kivandi Aive tilio maua kwa nondo waina mbesa Aiwa ndilio maua kwa nondo waina male Paekatiwa kamengele hasuna soso Paekatiwa kamengele hasuna soso Nyenavika vunga mukulio mauma mokata Nyenavika vunga mukulio mauma mokata Ake chambaki akangulia na gulu wa tiata Ake chambaki akangulia na gulu wa tiata Athenge yombolanga tavyo mau kutuni Kamuya nithinga thuku membandi none mbesa Kamuya nithinga thuku membandi none mbesa Kanenga mbesa nga kwa travea waku kajiji Akanenga mbesa nga kwa travea waku kajiji Kangoke lafu nga thenyi nanga kilose Kangoke lafu nga thenyi nanga kilose Kefunga ngato mbolanga zinga ngoka Kangato kefunga ngato mbolanga zinga ngoka Kalizo kefunga lizo mbolanga zinga avyo Kalizo kefunga lizo mbolanga zinga avyo Soko ya kwitu na nyona ne kondondu mone Soko ya kwitu na nyona ne likile mbasi Na vigato ni naendie kwa la kazi mambo Na vigato ni naendie kwa la kazi mambo Kazini wangu akapenda munene wizikie Kazini wangu akapenda munene wizikie Kekala kwa kenye ndita tithia kinengo chakwa Kekala kwa kenye ndita tithia kinengo chakwa Kavula nangana na muziki rivaroti Kavula nangana na muziki rivaroti Kavalu wangamba ndika thandi kuna ngita Kavalu wangamba ndika thandi kuna ngita Ninganga nite akili ingina yoikoka Ninganga nite akili ingina yoikoka Nisio kitie kumotula ni kwi makai makwa Nisio kitie kumotula ni kwi makai makwa Umwini kimbona chalo wazi ya nandu makwa Umwini kimbona chalo wazi ya nandu makwa Pongezi sana muyandu mwa muyeza kula Pongezi sana muyandu mwa muyeza kula Mandunga miye gazeti ambe na rosa vi Mandunga miye gazeti ambe na rosa vi Ngathisi tutionga rekoti mbathisi ya kwa maiko Ngathisi tutionga rekoti mbathisi ya kwa maiko Nangeche koko nivoye tenga imwe neutonyi Nangeche koko nivoye tenga imwe neutonyi Ndisa kulangeka landee mbange kalambe Chongowe Die mwani kwina kinze Die mwani kwina kinze Neimanda mbesa muno Neimanda mbesa muno Nena future nene vasa Nena future nene vasa Nyoku ya ni kwa sa Kedheka yu familia kwa Kedheka yu familia kwa Siana vamwe na inyawa sio Siana vamwe na inyawa sio Nemu misinge kwa dhina Nemu misinge kwa dhina Njina mithe Nasiana siake Jau simonyao Na pisi mombua In my family Kenda kai Shoka na wana kasheshe Maita angilika Matangil wanondia Kana chau Taita zimutuko Meshi Mandela Steve Garatwe, Manseti la Mwene, Malindi Town. Kali ugele mwene, avozie ya fresha. Kwale, kethaka. Benjamin, Lewis Lonzi. Jazita zinzi andile Friendly kichalo Shauli ya yeye James Motuko Ika kuma kalawane ya Mutozi wa hii ya fresha Ege seta na fifu Nairobi ya Ambozi Nicholas Jengo ya Natwana mada na kitema, mikole nunduwa chiwa nusu.